Jumalan rauhaa teille kaikille ja hyvää uutta vuotta, tai tätä, niin kuin Heikki sanoi, vähän alkanutta vuotta. Myöskin Kauko Hostikka on lähettänyt teille terveisiä näin uuden vuoden aikana, että ottakaa vastaan Kaukon terveiset. Virpi tulee sanomaan alkusanat.